gratia plena, Maria gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus, e benedictus fructus ventri tui, Ave Maria. Ave Maria.